Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 19 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ulewy w Małopolsce. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie limanowskim. Sejm zajmie się dziś projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. W tym serwisie też powiemy, jak do tej pory przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO. Już ponad 350 razy musieli interweniować strażacy w Małopolsce z powodu intensywnych opadów deszczu. Najgorzej sytuacja wygląda w rejonie Limanowej, na terenie całego powiatu. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W wielu miejscach wystąpiła z brzegów rzeka Łososina i lokalne potoki. Podtopionych jest wiele budynków i dróg. Strażacy interweniowali tam ponad 100 razy, mówi Paweł Knapik, naczelnik Wydziału Operacyjnego Małopolskiej Straży. W głównej mierze nasze interwencje polegały na wypompowywaniu zalanych posesji, domostw, niżej położonych pomieszczeń w tych budynkach, jak również udrażnianiu przepustów i tego typu działania. To były działania na skutek tak naprawdę intensywnego opadu deszczu nad Gorcami, co też potwierdzały prognozy pogody. Wiele utrudnień czeka też kierowców. Część dróg Podhala i Sądecczyzny jest nieprzejezdna. Na Zakopiance został zamknięty tymczasowy most na Białym Dunajcu. Policja kieruje na objazdy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że możliwe są przekroczenia stanów alarmowych, zwłaszcza w dorzeczach Skawy, Raby, Dunajca i Małej Wisły. W województwach śląskim i małopolskim MGW wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia. I kolejny temat. W Sejmie dziś m.in. pierwsze czytanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie PiSu chcą wprowadzić zmiany w przepisach, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Obecnie przepisy przewidują, że Zgromadzenie Ogólne wybiera i przedstawia kandydatów po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Regulamin Sądu Najwyższego przewiduje 120 stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Polacy skarżą się na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło ponad 700 skarg od 25 maja. Od tego czasu weszły w życie w Polsce unijne przepisy RODO. Jak mówi Polskiemu Radiu Edyta Bielak-Żoma, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, coraz więcej jest przypadków złej interpretacji przepisów RODO. W związku z tym obywateli spotykają różne sytuacje odmowy udzielenia informacji, na przykład telefonicznie, w przychodniach, szkołach czy urzędach skarbowych. To niestety związane jest z brakiem wiedzy na temat rozporządzenia i na temat obowiązków, które my mamy. Wokół przepisów i wokół rozporządzenia narosło mnóstwo mitów, nieprawd. To jest oczywiście niestety związane też z tym, że funkcjonuje mnóstwo firm, które doskonale na tym zarabiają. Wiemy o tym, że proponuje się, to jest śmieszne, jeśli ja słyszę, że mówimy o niszczarkach zgodnych z RODO, szafach pancernych zgodnych z RODO, o stronach internetowych zgodnych z RODO. Jak dodaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przepisy RODO nie zabraniają przetwarzania danych osobowych, a tak błędnie są dziś interpretowane. Radzi, by w razie wątpliwości zasięgnąć opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I na koniec jeszcze o wilkach, których jest w Polsce coraz więcej i coraz częściej też budzą lęk. Tym razem o wilkach jest głośno w okolicach Poznania. Nie ma pewności, że to czystej krwi osobniki, ale mieszkańców i tak ostrzeżono. Tak, obecność wilka powoduje, że w tych terenach, gdzie on występuje... Diana Piotrowska z Polskiego Związku Łowieckiego. Obserwuje się ewidentnie duży niepokój społeczności, wręcz lęk przed tym gatunkiem. Ludzie zwyczajnie boją się puszczać dzieci do szkoły. Czy państwo by wiedzieli w ogóle, co zrobić w sytuacji, kiedy się takie zwierzę spotyka? Totalnie nie, zupełnie nie. No nie, wilk mi się kojarzy z psem, przestać się ruszać. Nie każdy wilk jest wilkiem. Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Są środowiska, którym bardzo zależy na tym, żeby przywrócono ostrzał wilka i one będą siały tę atmosferę paniki i grozy. W Finlandii ostrzał wilków spowodował właśnie uspokojenie tych ruchów społecznych. Powinno się właśnie dopuścić ostrzał tych agresywnych osobników. Jeśli wytniemy wszystko i wszystko wyregulujemy i zabetonujemy, to nie wiem, gdzie będziemy jeździć oglądać tą dziką przyrodę. Wilki z okolic Poznania, dodajmy, mogą być tak zwanymi hybrydami, czyli krzyżówkami psa i wilka. To się zdarza. Tak samo w wielu innych miejscach w Polsce okazywało się, że to, co budziło lęk i grozę, to dzikie, bezpańskie psy ani wilki. To był serwis Trójki. Tej nocy spodziewane są dalsze intensywne opady deszczu. Parasole będą potrzebne także w ciągu dnia. Na wschodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, powyżej 20 stopni, ale jeszcze cieplej na wschodzie do 28. Chłodniej na Dolnym Śląsku, Małopolsce i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Które to wydanie miało być dzisiaj? 553. To trzeba zapisać w notesie przecież. 553 wydanie, czyli za dwa słyszymy się w 505. Nie, za jedno. Za jedno i potem słyszymy się w 555 wydaniu. Trzy piątki. No dobrze, coś będzie trzeba wymyśleć szczególnego. 6 minut po północy. Aleksandra Karkowska, dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy. Dziś prawie same nowości. Thank you. Penguin Cafe. Penguin Cafe, Wheels Within Wheels, i to utwór, który odtworzony został z przepięknego dwupłytowego albumu 1 plus 1 równa się 10. Rzymska dziesiątka, czyli X na dziesięciolecie Erased Tapes. I do tego albumu wrócimy w bardzo dużej części naszego dzisiejszego spotkania, bo jest do czego wracać. Przepiękne utwory, niektóre do tej pory nigdy nie słyszane, nigdy nie publikowane. Każdy z artystów Erased Tapes dał jeden utwór na tę dwupłytową przepiękną perłę, która ukazała się 5 lipca bodajże. Do tego będziemy wracać. Na razie Slowing Rolling Camera i Juniper, taki jest nowy tytuł nowego albumu. To jest jazzowe trio z Wielkiej Brytanii. Jazzu troszkę będzie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. Slowly Rolling Camera i nowy album Juniper. I wracamy teraz, robimy taki mały krok, dwa lata wstecz. Harry Hands, Magic. Nie wiem, czemu ten album przeszedł mi jakoś przez palce niezauważony. No to należy go odgrzebać i do niego wrócić, bo warto. The way you look at me, the way you appreciate me, you know exactly where to touch my body. The exact spots that drive me crazy. Thank you. zdecydowanie najładniejszy odgrzebek tego miesiąca. Album Magic formacji Harry Hand, a w sumie to jednoosobowego projektu, za którym stoi James Alexander Bright. I to odgrzebek, bo to jest album, który debiutancko jako Harry Hand ukazał się w 2016 roku. Nie do końca jednoosobowy, bo James Alexander Bright miał pomoc oczywiście przy nagrywaniu tego albumu. Na przykład Charlie Carroll, jego kolega, który gra na saksofonie, nagrał saksofon, nagrał linię saksofonu w wielkiej kuchni po to, żeby dźwięk miał odpowiednią jakość, a Ben Rowney wysłał linię basu do kilku utworów przez internet. I tak powstał album Magic Harry Hands. Polecam absolutnie w całości do odsłuchania, szczególnie w samochodzie. Chciałam powiedzieć o tej porze roku, ale piękną mamy jesień tego roku, tego lata, więc o tej porze roku, tak, tej jesieni pięknie brzmieć będzie ten odgrzebany album. Przechodzimy do Erase Tapes. 1 plus 1 równa się 10 rzymska, czyli dziesięciolecie wytwórni Erase Tapes i z tej okazji przepiękny dwupłytowy, wypełniony perłami absolutnie album, któremu przysłuchiwać się teraz będziemy prawie przez godzinę. look divine. Resting like a bird, ready to fly. Twirl flowers around you, placed on the shelf. Chrysanthemums, roses. Thank you. Douglas Dare. Przepiękny utwór Darling. Piękny przegląd artystów, którzy znajdują się w wytwórni Erase Tapes i tam wydawali swoje utwory albo wydają ciągle. I ten przegląd to dwupłytowy album 1 plus 1 równa się 10 na dziesięciolecie Erase Tapes. Dwie minuty, półtorej minuty, przepraszam, półtorej minuty do godziny pierwszej nam pozostało na trójkowym zegarze. Wchodzimy w drugą część audycji, ale zostajemy cały czas przy Erase Tapes. Palisad, Lubomir Mielnik, 17 minut fortepianu przed nami.